Τρίτο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Αγορά, αγοράζω, λεωφορείο, βλέπω, πάτωμα, φορώ, βάρος, κάνω, πράγμα, υλικό, κατάστημα, ανδρικός, προθήκη, φθάνω, φοβούμε. Βερίς, μακρύς, κοντός, υψηλός. Ποιότης, γούστο, μέτρο, φθηνός, παλιός, καινούριος, ακριβώς. Διορθώνω. Διαμέρισμα. Χειμωνιάτικο, καλοκαιρινό. Φαρδής, στενός. Χαμηλός, μαλακός. Σκληρός, άριστος. Δοκιμάζω. Ανησυχώ. Ενδύματα και παπούτσια. Το κοστούμι. Το σακάκι. Το παλτό. Το καπέλο. Το παπούτσι. Η γραβάτα. Η φανέλα. Το γελέκο. Το τακούνι. Το φόρεμα. Το παντελόνι. Το αδιάβροχο. Το πουκάμισο. Η κάλτσα. Οι παντόφλες. Η φούστα. Η μπλούζα. Η τσάντα. Τα γάντια. Το ζευγάρι. Το μανίκι. Το κουμπί. Ο γιακάς. Η τσέπη. Το ύφασμα. Τα εσώρουχα. Το μαντίλι. Το μανικέτι. Η δωδεκάδα. Το πορτοφόλι. Μεταξωτό. Μάλινο. Βαμβακερό. Λινό. Χρώμα. Άσπρο. Γκρίζο. Μπλε. Πράσινο. Κόκκινο. Μαύρο, καφέ, γαλάζιο, κίτρινο, μόβ.